Først bliver der lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byger. Temperaturer op mellem 20 og 23 grader. Lidt til frisk, stedvis hård vind fra sydøst og øst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Frederik Dirks Gottlieb og Thomas Noppen. Ja, så er vi tilbage igen. Klar til anden time. Vi har fået nye gæster i studiet. Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet. Velkommen til dig, Karen. Tak skal du have. Så har vi stadig Morten Søndergaard i studiet. Fælles tillidsrepræsentant på Københavns og Internationale Postcenter. Om lidt så kigger vi på aviserne, men inden da skal vi lige have et overblik over, hvad vi skal tale om. Vi skal tale om Gaza senere, og resten af Mellemøsten. Vi skal have et bredere perspektiv. Men så skal vi også tale om koncertanmeldelser. Ja, vi skal kigge lidt på den her famøse 50 Cent-koncert, som der var på Skanderborg Festivalen, som fik nogle meget blandede anmeldelser, for at sige det mildt. Ja, og det er det, der gør den famøs. Lige præcis, fordi er det ikke så subjektivt, hvordan man opfatter en koncert? Det skal vi i hvert fald tale lidt om med altså blandt andet GAFAs webredaktør. Ja, for lige så lytterne kan være med, ikke? Den her koncert fik 5 stjerner et sted, og 1 stjerne et andet sted. Og en anmelder sagde, rytmen var mega elendig. Og en anden sagde, det er det fedeste backing band ever, ikke? Jo. Og så det var ret absurd at læse. Men vi vil gerne høre jeres kommentarer på, hvad I synes om koncertanmeldelser, om de stadig har en værdi i dag. Det kan I gøre ved at sende en sms på 42 600 247. Ja. Læser I koncertanmeldelser, og hvorfor gør I det? Hvad vil I have ud af dem? Karen? Ja? Velkommen til. Tak. Jeg spurgte, om du lige ville give os et overblik, da jeg kontaktede dig over ugens vigtigste nyheder. Hvad mener du? Hvad har du fundet frem til? Hvad er ugens vigtigste nyheder den her uge? Jamen, USA's bombninger i det nordlige Irak må vel stå først på listen. Og så hvis vi kigger herhjemme, så har vi jo haft nogle politiske begivenheder, som har markeret sig. De konservative fik lige pludselig en ny formand. Og Venstre kom med nogle rimelig markante udmeldinger om udlændingepolitikken. Ja, og apropos Venstres udmeldinger om udlændingepolitikken, så har jeg jo læst i Dagbladet Politikken her til morges, at Helle Thorning klandrer Løkke for at kæmpe udlændinge lempelser. Altså, det forstår jeg ikke. Nu, det er sådan noget, man driller hinanden med nu, åbenbart. Ja, ja, fordi altså, nu har jeg ikke læst artiklen, men det er da meningen, at det er Venstre og Dansk Folkeparti, der strammer, og venstrefløjen, der lemper, ikke? Det er da sådan, verden hænger sammen, ikke? Og nu har vi bare hørt, at Venstre vil stramme, og så kommer det her hjem. Altså, jeg forstår det ikke. Det er meget forvirrende, ikke? Ja. Ja. Altså, men det er svært at følge med i politik. Jamen, hvad skal man gøre som vælger? Jamen, man må prøve at sætte sig ind i tingene, jo. Ja, fordi, altså, du kunne for eksempel læse artiklen. Jamen, det har jo ikke nået endnu. Nej, det er okay. Det kan være, at jeg gør det, når vi er færdige. Men altså, jeg tænker bare, at der skal nye kriterier for, hvordan man skal stemme, ikke? Før der vidste man. Hvis man er imod lempelser, så stemmer man til venstre for midten. Hvis man er for, eller hvad, imod lempelser, så stemmer man til højre for midten, ikke? Hvis man er for lempelser, så stemmer man til venstre. Ja, det må være sådan noget lignende, ikke? Ja. Men det er svært at finde rundt i, og jeg bebrejder dig ikke, Thomas, at du er lidt forvirret. Altså. Men vi har også Morten Søndergaard i studiet. Morten, er du stødt på nogle historier, du gerne vil fremhæve? Jamen altså, så skal det være Ekstrabladet, som jeg jo sagde tidligere i dag, så er det jo sandhedsoraklet. Der er jo to steder, som sagde, find sandheden. Sandheden om arbejdsmarkedet finder du i Børsen, det er der, man får at vide, hvornår man skal fyres, fordi aktierne skal stige. Men sandheden om alt andet finder man i Ekstrabladet. Og det er ikke sådan karikeret noget som helst, men det er faktisk, fordi en gang, så skærer man faktisk en masse fedt fra, og så kommer de altid til fadet. Og i dag, der er det jo Thomas Blachman, som jo er blevet gift. Og jeg synes jo bare, at jeg faldt over det her fantastisk flotte billede af hans nye hustru, der kommer ridende på den hvide hest, som prinsessen på den hvide hest. Men er det ikke bedre, end at Blachman skulle op på den hvide hest og være prins? Jo. Ja, der er sgu ikke meget prins over ham. Altså, det er der ikke. Men jeg synes jo bare, at det er fantastisk skue. Og jeg er lidt misundelig faktisk. Altså, nu har jeg siddet og spekuleret over det sidste par minutter, fordi altså, jeg måtte nøjes med min svigerfar, der spillede, når jeg ser et rødt flag smelte på Sækkepibe inde på Københavns Rådhus. Jeg vil faktisk... Jeg vil godt have været oppe på en hvid hest. Jeg tror ikke, det skulle have min hustru. Jeg vil godt have haft det var mig. Så jeg synes, det var endnu federe. Men om jeg var kommet i Ekstrabladet, det ved jeg ikke. Men på den anden side, det havde været så grimt, så jeg tror, det havde været forsiden. Hvorfor stussede du over den her historie her? Jamen, det gør jeg jo et eller andet sted, fordi at den faktisk er bragt helt frem på side 4 og 5. Altså, jeg synes jo faktisk godt, at man sådan med alt muligt andet kunne have trukket frem. Altså, en gang så skal man spørge selv, hvilken historie er det, jeg synes, et eller andet sted, der mangler et eller andet sted, ikke? Og hvis der er noget, jeg sådan synes, at vi er ved at glemme igen i de her tider, hvor det vi begynder at tale forbruget op, nu skal vi til at have fest, vi skal til at købe vores jacuzzi nummer 3, hvis ikke man allerede har det tredje i forvejen, jamen så er det jo, at der er nogen, der et eller andet sted jo ikke er inviteret med til den fest, der er åbenbart ved at komme i gang med forbrugssamfundet, ikke? Mine kolleger, de er ikke inviteret med. Der er rigtig mange andre ufaglærte, der er heller ikke inviteret med. Der er hele dem, der som er sat uden for arbejdsmarkedet, heller ikke inviteret med. Jeg ville jo ønske, at der blev lavet sådan en artikelserie, der havde dem, som ikke ville blive inviteret med til festen. For det er faktisk knap halvdelen af den danske befolkning, som ikke bliver inviteret med. Samtidig med den anden halvdel, dem, der har masser af penge, de er nu åbenbart gået i gang med at sige, nu skal vi til at forbruge os derudad. Og hvis man skulle have sådan en helt særlig vinkel på det, så er jo et eller andet sted, kan vi blive ved med at køre den her absurde kurs, hvor vi bare skal købe og købe og købe og købe og købe. Jeg vil bare et eller andet sted sige, hvad nu hvis det var et alternativ? Men frem for alt, en artikel om dem, der ikke er inviteret med til festen. Det ville være rigtig fedt. Ja. En anbefaling hermed givet videre til Karin Brun. Ja, du sidder faktisk lige har slået op på et opslag i samme avis med en, der i hvert fald ikke er inviteret med til festen, kan jeg se. I vores serie, som handler om velfærd. Hvem er det? Fortæl lige det. Det er en kvinde, som har fået den der frygtelige sygdom, som hedder ALS, A-L-S, som, hvor det går meget, meget stærkt, og man bliver dårligere og dårligere. Og hun, de giver hende ikke ret lang tid tilbage at leve i, og hun vil gerne have lidt hjælp i den sidste tid til at klare sig at have en hverdag, og måske kunne være sammen med nogle mennesker den sidste tid. Og det har hun fået sådan et rutinemæssigt afslag på, og så kan man klage til det, der hedder Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har enormt lang behandlingstid. De har mange gamle sager liggende, som de først skal klare osv., og det har man faktisk fra politisk side tænkt, det skulle man have gjort noget ved. Men det er ikke rigtig sket, og vi kan fortælle, at det tager i gennemsnit 10 måneder. Så lang tid har den kvinde nok ikke tilbage at leve i, så det er ret grotesk. Så den historie har du i hvert fald også i dag. Hun er heller ikke inviteret med til festen, kan man sige. Det er faktisk en rigtig god historie. Vi vender tilbage til flere avishistorier om et øjeblik. Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantastico, and I'll just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing, trancing, I have been raving all night, you know, and it's like for trying heroin, speed, methamphetamine, crack, heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy, I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. And I'd like to go from Spain, and I'd like to look at this, listen to this. I'd like to play my very, very small banjo on this plane from my Ibiza to Manchester. I like this. Flyv med Simon Juhl og Jan Elhøj til Bæltestedet. Oh my god, UFO! I saw plane! It is a UFO! It is an UFO! Alle hverdage kl. 14 her på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirks Gottlieb, og min medvært hedder Thomas Noppen. Ja, hej Frederik. Hej. Det er jo sådan, at der har været rimelig meget krudt i Mellemøsten det sidste lange stykke tid, desværre. Det seneste er, at der igen begyndte at ryge raketter mellem Israel og Hamas i Gaza. I Syrien der er borgerkrigen der stadig. Over 170.000 døde. I Syrien er altså langt blodigere end den nuværende Gaza-konflikt. Mm. Altså, alene i juli måned var der faktisk en uge, hvor der var flere mennesker, der mistede livet, end der var i hele den samlede Gaza-konflikt. Og alligevel hører vi ikke så meget om det, som vi gør om Gaza-konflikten. Nej, det gør vi ikke. Og i øvrigt er der en til konflikt, altså blandt mange. USA er begyndt at have hjulpet den irakiske regering, eller faktisk hjulpet kurderne med lidt luftstøtte her. De har bombet det, der tidligere hed. Altså først hed det ISIL, så hed det ISIS, men nu hedder det IS, altså Islamisk Stat, som er den her oprørsgruppe, som består af meget fundamentalistiske fanatikere og muslimer, som altså de gør uhyrligheder ved de folk, de ligesom tager til fange, som ikke følger deres retningslinjer. Men til ligesom at give os et dybdegående overblik over, hvad der sker i regionen her, så har vi inviteret dig, Sune Haugbøll, lektor og mellemøstforsker for Roskilde Universitetscenter herind. Hej, Sune. Godmorgen. Tak fordi du kom. Det er fint. Sune, nu sagde jeg lige en masse om, hvad der sker. Har du ikke lige lyst til at uddybe med det seneste nye, hvis du synes, der er noget væsentligt, lytterne bør vide her? Er der sket noget den sidste par dage, som jeg ikke lige fik med? Ja, det er jo de her tre konflikter, og der er også andre konflikter i Mellemøsten. Og på en måde er det hele forbundet. Og det er det jo især med Irak og Syrien, hvor vi har den islamiske stat, som kontrollerer en stor del af det nordlige og østlige Syrien nu, og altså også store dele af Irak, og truer Bagdad efterhånden. Altså en ting, man kunne nævne, som måske er væsentligt, det er, at de kontrollerer den store dæmning ved Mosul, Mosul-dæmningen, som faktisk udgør en slags masseødelæggelsesvåben, kan man sige. Fordi hvis de springer den i luften, så vil det oversvømme Bagdad. Ja, det er, og det vil oversvømme store dele af området ned mod Bagdad. Så det er... Det du siger er simpelthen, at IS har kontrol våben med den dæmning nu? Ja, det har man snakket om de havde eller ej, men altså de sidste meldinger ser ud til, at det har de. Altså deres flag vejer i hvert fald over dæmningen, som der er lige nu. Og de har ikke rigtig meldt ud, hvad de vil stille op, eller om de tror med at gøre det, men der var en amerikansk rapport for et par år siden, den er også bygget med amerikanske penge, den her dæmning, skal vi sige. Ja, altså hvad der ville ske i tilfælde, at den blev sprunget i luften. Jeg tror dog ikke, de vil bruge det, fordi at Mosul vil også miste al sin strøm, hvis man sprang den i luften, så den vil også backfire på dem selv. Okay. Men det vigtige er selvfølgelig, at amerikanerne er draget ind i det her nu. Mm. Og hvorfor gør de det? Det synes jeg er en vigtig diskussion. Ja, altså er der de samme olieinteresser på spil, som der var dengang? Ja, det er der. Altså. Det er grunden til, at de er draget ind nu. Det er selvfølgelig en humanitær katastrofe med det her yazidi-folk, som er truet, og det er næsten et folkemord, vi snakker om. Der er i hvert fald folkemords hensigter. Hvornår kan man tale om et folkemord? Ja, det kan man. Det er selvfølgelig en retslig diskussion, men når et helt folk eller en etnicitet bliver truet med udslettelse, mm-hmm. og der er konkrete planer om at føre det ud i livet. Altså, det behøver ikke være mand, som der er udslettet. Og det er så grelt, det står til nu? Ja, det er det faktisk. Det kan man godt sige. Men det er slet ikke det, der kommer på banen, og det synes jeg er vigtigt at lægge mærke til her. Det er ikke Responsibility to Protect eller FN Sikkerhedsråd, der bliver draget ind her. Det er ikke det multilaterale spor. Det er USA, der træder ind. Ja. Og det, de gør egentlig, det er, at de beskytter deres interesser. De beskytter muligvis også yazidierne, som var strandet op på en bjergtop, og vi snakkede om 20.000 eller måske 40.000 civile, som var strandet, og som var truet enten med sult, at dø af sult, eller vende tilbage til de her ISIS-folk, som tror med at slå dem ihjel. Men det, der egentlig er på spil her, det er, at ISIS, eller den islamiske stat, nu står meget, meget tæt på Erbil, som er en stor kurdisk by. Ja, kan vi ikke lige få et geografisk overblik? For der, man så har vi er altså i Nord-Irak her, Nordvest-Irak, og Erbil ligger på grænsen til det kurdiske område, og vi har så det kurdiske område af Irak, som jo har klaret sig ret godt og har været relativt stabilt i de sidste 10 år, hvor der har været relativt kaotisk i resten af Irak. Og det har også betydet, at meget af Vestens interesse det er reelt flyttet op til det kurdiske område. Og der er kæmpe kontrakter, der er oliekontrakter, der er stor amerikansk økonomisk engagement i det her område, og der er stort internationalt engagement. Så mange af de internationale hjælpemedarbejdere og contractors og hvad man ellers har, som ikke kunne holde ud at være i Bagdad, så at sige, de er flyttet til Erbil, også med deres familie osv. Så det er blevet sådan en slags international by, som er truet nu. Okay, altså jeg skal lige høre, nu nævnte du de her yazidier her før, ikke? Altså, de er ikke kurder, vel? Eller er de? Der er sådan noget med, at der er i hvert fald en relation mellem dem og kurderne. Ja, der er noget etnisk samhørighed og måske sprogligt. Det er faktisk ikke helt 100% klar over. Men kurderne er i hvert fald velkommen. Budt dem velkommen, og også de andre kristne, som er flygtet hen over grænsen. Okay. Så de har en slags sikkerhed, når de kommer ind i de kurdiske områder i hvert fald. Ja, men det er selvfølgelig ikke rart at flygte fra sine landsbyer, flygte fra sine områder. Præcis som vi så med de kristne i Mosul, som også blev tvunget ud for 2 uger siden, så er det altså en virkelig dramatisk udvikling, at minoriteterne på den måde bliver fjernet fra områderne. Og det her pluralistiske samfund, som det jo er i Nord-Irak især, men i hele Irak, det bliver renset på den måde. Det er meget, meget forstemmende at se. Mm. Altså, og så altså den her fremmarch, som islamisk stat har, altså de har jo de sidste par måneder virkelig vundet frem i Irak. Ja. Det hænger også sammen med Syrien. Ja, det gør det, fordi at det er jo der, de startede. Egentlig så er de en udspringer af Al-Qaida i Irak, men de blev etableret i Syrien i 2013, det vil sige for ikke særlig lang tid siden. Ja, altså under den verserende borgerkrig med Assad, ikke? Ja, faktisk kun for halvandet år siden. Og det har været en meget, meget hurtig fremmarsch. Og de har kæmpet med andre, også islamistiske grupper i Syrien, om magten. De har en intern kamp med dem, der hedder Jabhat al-Nusra, som også er, det er dem, der egentlig er al-Qaida-relateret. Altså ISIS, den islamiske stat, de er blevet dømt af al-Qaidas lederskab for at være for radikale til at være medlem af al-Qaida. Det er ligesom ude i det territorie, vi er her, ikke? Okay. Så de kæmper internt i Syrien, og de står ret stærkt. De kontrollerer en stor del af Syrien efterhånden nu. Og det der jo er med dem, det er, at jo større territorier de kontrollerer, jo flere ressourcer får de. De har vundet våben, altså amerikanske våben, i Irak ved at overrende de her irakiske sikkerhedsstyrker og tropper. Og de har røvet banken i Mosul og så videre. Og det samme gør sig gældende i Syrien. Så jo større område de kontrollerer, jo mere selvforsynende bliver de. Men det er en meget vigtig diskussion, hvordan de startede, og hvor det her kommer fra. Mm. Og der må man sige, at alle på en måde er impliceret, fordi... Ja, hvis vi skal snakke om det, hvad årsagen til det her? Jamen det er jo det, altså, men man kan vel heller ikke altså, styre sådan et stort landområde, som du siger, uden at have opbakning, i hvert fald i nogen del af befolkningen. Ikke? Og nu nævnte vi jo før, at de gør det her med, at altså, de bliver smidt ud af al-Qaida, fordi de er for vilde, altså for ekstreme. Ikke? Men alligevel, man kan, altså, styrer de her områder med en jernhånd, eller hvordan holder de altså, områderne under kontrol? Ja, ekstrem brutalitet, og jeg tror, vi skal være forsigtige med at sige, at folk nødvendigvis støtter dem, fordi de er sunnier, eller hvad det skulle være. De frygter dem måske nærmere. De frygter dem i høj grad. Det er sådan et rædselsregime. Og vi ved virkelig meget lidt om, hvad befolkningen synes. Der er jo ikke nogen reporter derinde. Der er stort set ingen billeder, der kommer derude derfra. Mm. Så, og det er vel måske faktisk en af grundene til, at vi ser så lidt om den her konflikt i medierne. Det er vel fordi, det er svært at få billeder. Ja, vi kan og vi også kan også godt lide at give billeder. Vi kan også lige spørge Karen. Det er jo farligt at arbejde i. Men så er det jo selvfølgelig også fordi, at lige nu er fokus jo på den konflikt, du startede med at tale om, hvor amerikanerne er gået ind og bombet det nordlige Irak, og så selvfølgelig på Gaza. Så fokus er det i øjeblikket. I en overgang hørte vi jo også rigtig meget om Syrien. Men det er jo, altså, det er jo fantastisk spændende at se sammenhængen, som du gør rede for. Mm. Der er også en anden sammenhæng, som jeg synes er interessant. Det ved jeg ikke, om vi kan snakke om her også. Men de her konflikter trækker jo spor til vores del af verden. Også på ret forstemmende vis, altså i forhold til Gaza, som vi ikke har snakket så meget om endnu, der ser vi jo, at det jødiske samfund også i Danmark bliver udsat for chikane, som hænger direkte sammen med begivenhederne i Gaza. Ja. Og jeg læste i går i Berlingske, at i Tyskland har der været en episode med netop det folk, som bliver forfulgt op på bjerget i det nordlige Irak, som er blevet angrebet. Også i forbindelse med, altså på gaden i Tyskland i forbindelse med, ja, det, med det her. Vi skal ikke være alarmistiske omkring det her, men jeg har noteret mig, at der også er danske muslimer, der udtrykker sig sympatisk over for islamisk stat. Mm. Det synes jeg er bekymrende. Ja, altså men der er vel i alle samfund, faktisk senere i dag, der skal vi snakke om de her danskere, der tager til Syrien og deltager i kampen dernede og kæmper... den islamiske sag, for eksempel for IS eller nogle af de andre grupper. Og der er nogle helt varierende mekanismer, der gør sig gældende i forhold til, hvorfor de her folk faktisk tager derned. Man kan ikke skære over en kamp med, at det er fordi, de er radikaliseret, eller det er fordi, de har haft en dårlig barndom. Folk kommer fra helt forskellige baggrunde. Men det vender vi tilbage til i sidste time. Det gør vi. Jeg vil bare gerne lige hurtigt opsummere her, at altså grunden til, at amerikanerne nu er gået ind og bombet i Irak og bomber IS, det er, som du siger, Sune, fordi at der faktisk er en del amerikanske interesser på spil i det nordlige De vil også trække en streg i sandet og sige, Irbil og de kurdiske områder, det er no-go. Der sætter vi grænsen, der vil vi engagere os. Men Obama siger også, ingen landtropper, det er kun luftbombardementer. Og Bagdad, det er også en grænse, de sætter. I Bagdad er der jo også forbindelser til Iran, når nu vi er i gang med at trække de lange tråde. Ikke? Hvordan det hænger sammen? Jo. Altså, vi kan godt sige, at IS burde jo muligvis trække en række regionale partnere, internationale partnere, allierede ind i den her konflikt. Og en af dem er Iran, fordi de beskytter shiitiske interesser og støtter Maliki-regimet i Bagdad. Og det er det ikke gjort indtil videre. De er også meget bange for at gå ind i sådan en konflikt. De har heller ikke rigtig en historik, en tradition for at gå ind i krige på den måde i andre lande. Men de burde også være meget bekymrede for den måde, Maliki er troet på, og derved shiitiske områder også Maliki, som er premierminister i Irak. Premierminister, som muligvis bliver overtaget af en anden premierminister snart, men stadigvæk er det. Okay. Hvornår det? Ja, de har egentlig haft valg, om de forhandler om en ny regering. Okay. Det er muligt, at han bliver afsat. Og er det godt eller dårligt? Eller hvordan, ja, men der altså... er rigtig, rigtig mange irakere, som ser ham som meget korrupt. Men vi er jo i en ekstrem krisesituation. Det er Maliki, vi ser som korrupt. Maliki, ja. Og hele hans regime. Og en af årsagerne til, at den islamiske stat er vundet frem, fordi der har været så lidt tiltro til regeringen som inkluderende både kurder og sunnier og shiaer i centralregeringen. Så derfor kunne det være godt med en ny premierminister, et nyt regime, som USA også kan stole på. De sender en masse ressourcer ind i den irakiske regering. De håber på, at Irak kan holde sammen, og at de kan lave en slags counterinsurgency, et skub tilbage mod den islamiske stat. Men Obama siger også, at det vil tage lang tid, det her. De er godt klar over, at de er blevet taget på sengen. Jeg tror, vi alle sammen er blevet taget på sengen af den her islamiske stat. Mm. Og det bekymrer mig meget, den måde, de vokser på, og den måde, at omverdenen stadigvæk ligesom sidder på hænderne. Det, der sker lige nu ved Erbil, er ikke særlig dramatisk i forhold til den udvikling. Altså, vi simpelthen har fået en ny stat, en ny entitet, som står for de mest tilbagestående, de mest uhyggelige idéer og fører dem ud i livet også. Et grundlæggende problem i regionen er jo også, at grænserne er jo ikke altså, defineret af, hvem der bor der, men de er jo tegnet, man kan næsten sige, af europæerne for 100 år siden, eller deromkring, eller 60 år siden. Ja, helt så enkelt er det ikke, fordi der var jo også de osmanniske områder og styreenheder osv., og der er også noget, der hedder Irak tilbage til gammel tid osv. Altså den der idé om, at der slet ikke er nogen national følelse i Irak for eksempel, det passer ikke. De har jo været en stat siden 1920'erne også. Og det kan ikke bare brydes op så let, tror jeg. Jeg tror ikke, vi skal afskrive Irak som enhed helt. Det er også meget farligt at gøre det. Det er jeg glad for, at du lige sat på plads for mig. Sune Haugbøll, lektor og mellemøstforsker for Roskilde Universitet. Vi skal også lige nå at vende, hvad der sker i Gaza og Israel og de besatte områder. De er jo begyndt at skyde igen. Ja, det er de. Den her våbenhvile, den holdt ikke. Nej. Den holdt i hvert fald ikke længere end 72 timer. Og hvad er mulighederne nu? Altså, hvorfor er det, at den her våbenhvile ikke blev forlænget? Jamen, vi er fanget nu i en situation, hvor Hamas på den ene side, eller palæstinenserne i virkeligheden, det er også Islamisk Jihad og PLO, der forhandler i Kairo, og israelerne på den anden side, de har ikke tiltro til hinanden. De har ikke tiltro til, at den andens part vil bøje sig. Israelerne, de ønsker, at Hamas bliver afvæbnet, altså en demilitarisering af Gazastriben, og det kan Hamas ikke gå med til. Det er jo deres raison d'etre på en måde at være modstandsbevægelse. Ja, og Hamas, det er vel også det eneste, de har at forhandle med? Det er det. Det er deres forhandlings... De laver nærmest forhandlingerne med raketter, kan man sige, også i hele det her forløb. Hamas på den anden side, de har fremsat allerede fra starten af konflikten en 10-punktsplan. Og der holder de fast i nogle af de væsentligste punkter i den her 10-punktsplan. De vil altså have et ophør af blokaden mod Gaza, som er et fuldstændig rimeligt krav, som det internationale samfund burde bakke op om. Og så, altså vi kan lige tage historien. Israel trak sig ud af Gaza i 2007, men de bevarede en blokade rundt om området, som medførte, at Tune, det kan du måske lige hjælpe mig med her. Ja, altså ifølge international ret er de stadigvæk besættelsesmagt. Okay, fordi de kontrollerer, det? Altså, de kontrollerer land, luft og vand adgang til Gazastriben. Og der er meget få varer, der bliver fragtet ind over. Altså, israelerne har udregnet, hvor mange kalorier befolkningen skal bruge hver dag, i forhold til, hvor meget man kan fragte ind. Altså, de kører på et minimums eksistensniveau. Og det, man er bange for, det er, at der kan blive fragtet reservedele ind, eller ting, der kan bruges til at lave bomber og raketter. Det bliver der jo også lavet. Så har Gazas indbyggere begyndt at grave tunneler ind imod Egypten og ind imod Israel også, men især i Egypten, hvor de så har fragtet og smuglet en masse ting ind. Og de tunneler er blevet lukket af Egypten, efter at det muslimske broderskab mistede magten sidste sommer. Det muslimske broderskab i Egypten var allieret med Hamas. Nu har vi så præsident Sisi, som hader Hamas. Og det er jo det, der er pudsigt, at det er Egypten, der er mediator. Det er dem, der prøver at få en fredsaftale på plads her. Ja. Og det er også det, der er problematiske. Ja, er det ikke her til morgen, at er det muslimske broderskab ikke blevet forbudt? De er blevet forbudt i Egypten, ja. Så de kører en slags krig med det muslimske broderskab, og Hamas er en slags del af det muslimske broderskab. De er i hvert fald meget, meget tæt og en udspringer af det. Så det er problematisk, at de sidder i Egypten og med en meget, meget pro-israelsk præsident Sisi, som prøver at diktere de her fredsforhandlinger. Hamas vil ikke give sig. Israel vil have sikkerhedsgarantier. Deres sikkerhedsgaranti er altså, den de kræver, er en total demilitarisering. Det kommer ikke til at ske. Nej. Man bliver nødt til at rykke sig, man bliver nødt til at flytte sig. Men der er ikke noget amerikansk pres på det her. Det synes jeg, vi skal lægge mærke til. Jeg synes, det er der, hvor at, vi kan sammenligne lidt med, hvad der foregår i Irak. Amerikanerne, de har trukket sig ud af regionen, diplomatisk og egentlig også militært i de sidste, under Obama i virkeligheden. Og det er dramatisk, fordi du har det, man kunne kalde en hegemonisk magt i så mange årtier. Og når den er ikke længere til stede, så er det lidt free for all. Så er det andre lokale magter, der går ind og slås om, hvem der skal bestemme, også diplomatisk. En sidste ting, jeg gerne lige vil høre dig om, Sune, det er, at det er faktisk sjovt, du bemærker det her med, at amerikanerne ikke har været særlig synlige. Men når vi ligesom kigger rundt om Europa, så har vi set, at der har været demonstrationer i forskellige, eller faktisk i Vesten, der har været demonstrationer i New York, der har været demonstrationer i Paris, der har været demonstrationer i London, både der støtter Israel, men også en del, der fordømmer Israels angreb. Ja, mest men, det sidste. mest det sidste. Men noget, der har, der har været bemærkelsesværdigt ved sit fravær, det er de omkringliggende arabiske lande. Der har ikke været særlig meget støtte til, altså til palæstinenserne i den her omgang, ikke som vi har set tidligere. Altså, der har været en del demonstrationer, de er måske ikke blevet vist så meget. Der har også været sympatidemonstrationer, som prøver at kæde Syrien og Palæstina sammen. Men det er rigtigt, de arabiske lande, de arabiske regeringer, de støtter ikke Hamas, og derfor kan de heller ikke tillade demonstrationer i de lande, for eksempel Saudi-Arabien, hvor de har kontrol over, hvad der sker. Hvor de har kontrol over, hvad for nogle demonstrationer der er, og så videre. Der er det hele blevet forbudt og lukket ned, og det gælder også Egypten. Så jeg tror ikke, vi skal se det her som et udtryk for, at den arabiske befolkning generelt ikke er vrede over det, der foregår. Det er de i høj grad, ja, men det er regimerne. Det kan jeg også godt mærke. Men kan det egentlig i sådan et fredsperspektiv ikke tælle til palæstinenserne og Hamas' fordel i forhold til, at tidligere har Israel jo det her, man siger, sikkerhedsdilemma? Det er, at dels så skal de kunne føle, at de er sikre i forhold til selvmordsangreb og sådan noget. Der har de jo lavet sådan foranstaltninger som en mur og sådan noget for at beskytte sig mod det. Men de skal jo også føle sig sikre i forhold til, at de ikke bliver angrebet af de omkringliggende arabiske lande. Er truslen ikke mindre der nu så? Israelerne siger selv, hvad skal jeg sige, bag lukkede døre, at de har aldrig nogensinde været i så god en situation diplomatisk. De har perfekte relationer. De har Egypten og Saudi-Arabien i lommen. Og det er de vigtigste magter i forhold til det her. Der er kaos i Syrien og Irak. Der er ikke nogen form for trussel derfra. Hezbollah er enormt, i Libanon er enormt travlt med at kæmpe deres egen krig i Syrien for Assad-regimet. Så der er ikke nogen trussel. Der er ikke noget pres på udefra. Det er også derfor, jeg tror, at de prøver at diktere det. De prøver at demilitarisere Hamas her. Men der er jo en anden løsning, som også kunne være at drage den palæstinensiske selvstyreorganisation enhed på Vestbredden, PA, ind i spillet og prøve at få samlet Hamas og PLO, som jeg der var meget optræk til tilbage i maj måned. Vi når desværre ikke mere. Og det synes jeg klart er en mulighed, som vi kan håbe på. Vi kan jo håbe på fred, og det var analysen fra Sune Haugbølle, mellemøstforsker og lektor ved Roskilde Universitet. Tusind tak, for selv tak til dig. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunkturer, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Ja, du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Gottlieb. Min medvært hedder Thomas Noppen. Og nu har vi fået en ny gæst. Og velkommen til dig, Sebastian Dorset. Godmorgen. Eller god formiddag er det nærmest snart. Og for os er det. For os er det nærmest ved at være eftermiddag, tror jeg. Og vi har stadig Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet i studiet. Jeg skal lige høre, Sebastian, har du fulgt med i nyhederne i den her uge? Det har været sådan lidt sporadisk, men altså det er sådan følte jeg kunne. Ja, det har jeg da. Er du typen, der læser morgenaviserne? Ja, det er jeg. Ikke lige i dag, der prioriterede jeg at gå med hunden på grund af gulvbrædernes tilstand. Men jeg har da lige fået skimmet sådan forsiden. Ja, nu har jeg så også, jeg kastede mig straks over Ekstrabladet, skal jeg sige. Selvfølgelig. er der noget, der springer specielt meget i øjnene? Nej, altså jeg synes jo, at Ekstrabladet har den der dejlige blanding på forsiden af noget meget, meget alvorligt med en døende handicap, og så Thomas Blachmanns bryllup. Det er jo den der livsbekræftende, at livet går videre, uanset hvordan man behandler det. Livet er mangfoldigt. Ja, det er det. Og det er faktisk sjovt, at du nævner dem, fordi vi har allerede faktisk talt om lige præcis de to historier her. Ja. Men vi har en anden historie også, som vi kan snakke om, som passer meget godt med det, som vi lige har talt om. Vi har jo lige haft Sune Haugbølle fra, ja, fra RUC i studiet og fortalt om situationen i Mellemøsten. Og så har der jo været diskussion her den seneste uges tid, faktisk lidt længere, om tv-verden Martin Krasniks interview med forskellige folk. Først var det en forsker, Michael Irving Jensen, tror jeg han hed. Mm-hmm. Derefter var det en norsk læge, som, ja, rapporterede fra Gaza. Og Martin Krasnik har fået ret meget kritik for at gå for hårdt til de her folk her. Og kritikken har også haft sådan lidt en personlig og måske ja, altså racistisk tilbøjelighed, fordi Martin Krasniks baggrund er jødisk, og der er folk, der har ment, at det har spillet ind på hans måde at interviewe folk på. Han er simpelthen forfarvet. Og Karen, det har du skrevet en klumme om i den her uge. Ja, men egentlig ikke så meget af den vinkel, som du taler om der. Hvad har du så skrevet om? Jamen, jeg har egentlig mere skrevet om, at når man skræller det der væk, som du lige nævnte, som jo er helt altså ude i hampen, for at sige det rent ud, ikke? Så er der stadigvæk jo også nogen, som det falder for brystet, alene det, at man stiller så kritiske spørgsmål, som Martin Krasnik gør, og som er hans varemærke. Det er ligesom kritisk journalistik skåret helt ind til benet, at man prøver den, man interviewer, argumenter af ved virkelig at gå til vedkommende. Og det synes jeg jo er en meget fin form for journalistik. Og den læge, du omtalte, Mads Gilbert, tror jeg, han hedder, den norske læge, som har arbejdet flere omgange på hospitaler i Gaza, han blev jo også sur og vred og gal over, at Martin Krasnik gik så meget til ham. Og det forstår jeg egentlig ikke, fordi han fik... Jeg har set interviewet et par gange. Han får masser af taletid. Han er meget velargumenteret. Altså det... Han kan sagtens klare sig i sådan en konfrontation. Og du får faktisk noget mere at vide om ham og hvad han står for. Og han står sådan set ved sine holdninger, som han har, som han selvfølgelig har lov til at have. Så jeg kan ikke se, hvad problemet er, men det er ligesom om, at vi kan ikke så godt lide, hvis der er nogen, vi har bestemt, at de er good guys. Altså den her læge, han er jo... Han gør et fantastisk stykke arbejde og står i krigens rædsler og opererer børn og hjælper folk, der er i nød. Så skal han da ikke sidde der og være så skrab over for ham, at det ligesom der er en undertone af. Og han bliver åbenbart også selv, jeg ved ikke om han er så vant til, at han er blevet hyldet over hele verden, den her læge. Måske er han vant til, at medierne behandler ham rigtig godt og ikke går så meget til ham. Så det brød han sig åbenbart ikke om. Og det synes jeg er interessant, fordi vi må ikke det må ikke være sådan, at der er nogen, der ligesom bliver... urørlige, fordi nu vil vi gerne have, at der er en sandhed om dem. Og jeg synes, at det er en fornem form for journalistik, at man ved, at man virkelig spidser sine spørgsmål til, og man tør gå til folk, får dem ud på banen med, hvad er deres argumenter, så får vi prøvet dem af. Men går en del af den her kritik ikke på, at Martin Krasnik også afbryder ekstremt meget? Altså, han giver ikke lægen taletid til at tale færdigt. Altså, jeg så kun interviewet med ham, Michael Irving, og der afbrød han ret meget. Og nu er det selvfølgelig tv og ikke radio, fordi i radioen, der skal vi jo have tid til at tale ud, sådan, så lytterne kan høre, hvad vi siger. Men i tv, der er jo også noget show over det. Og der nævner du ham her, redaktøren for det her kommunikationssite K-Forum, som ligesom har skrevet en artikel om, at tv-værter er blevet for selvfede. Er der måske ikke noget galt med den her interviewform? Altså, skal man ikke lade folk tale ud? Man kan jo stadig godt være kritisk. Og så lader folk tale ud? Jo, det skal man selvfølgelig til en vis grad. Og nogle gange, så sker det selvfølgelig også, at det går for hurtigt, og så bliver man afbrudt. Det kan sagtens ske. Altså, der er jo ikke noget, der er perfekt. Men det er jo meget... Men jeg synes, formen er fin, men det er jo ikke det samme som at sidde her behageligt med jer i morgen. Det er en helt anden form, men det er også tidligt. Men ikke sådan med Krasnik, at vi elsker, når han interviewer nogen, vi ikke kan lide, og når det så er en måned i vores lejr, så synes vi, han er alt for grov, og han slet ikke lader dem tale ud. Altså, det jo, sådan, sådan er det jo også. Det er sådan set også det, jeg prøver at sige. Og det er jo noget pjat, fordi at man skal selvfølgelig også, dem man godt kan lide, skal man jo også kunne tåle, at der er nogen, præcis, der går til. Ikke? Men det er jo meget sigende også om konflikten i Gaza. Ikke? Altså, det er virkelig noget, der har fået folk op i det røde felt. Man kan også se det bare på sin egen Facebook-profil. Altså, folk er virkelig sprunget. Det er fordi, der er så mange følelser i det. Ikke? Det altså, du sige. Kan jo ikke undgå at blive berørt. Du skal bare lige klikke på din iPhone, så kan du se frygtelige billeder af børn, som er ofre i en krig. Ikke? Men der er andre krige, men den her krig har... føler jeg i hvert fald, har sådan ekstra meget bevågenhed i befolkningen. Det rammer bare ned i nogle gamle kastelinjer i debatten, at folk har altid delt sig op på den ene og den anden side, og efterhånden er de blevet så indgroet i deres synspunkter, at der er ikke nogen, der skal komme og røre ved dem. De lytter faktisk ikke rigtig længere til det. Det er også, fordi den her konflikt, den har fundet sted i årtier, og den synes fuldstændig uløselig, og fronterne er trukket så hårdt. Men jeg synes faktisk, det er en generel tendens, når man laver sådan noget med, hvor man kommer til at provokere folk, at folk vil ikke have, at den, de kan lide, eller deres helte bliver antastet. Altså, man får mange klager, når man laver satire, hvor folk bare sådan underliggende tone er, jamen, det må du ikke sige, for ham kan jeg godt lide. Ja, altså, det, er sådan det provokerer meget... mig helt vildt. Ja, præcis. Altså, fordi det er jo netop, det er jo der, det spændende er. Ja. Det er jo, fordi vi har jo alle sammen flere facetter. Altså, vi kan godt være flinke og rare, så nogle gange, så gør vi noget, der ikke er så godt. Altså, sådan er præcis. Vi jo. Ja. Så det bliver man jo nødt til at finde sig i. Men der, vi vender lidt tilbage til avislæsningen lidt senere. Er du træt af nutidens Christiansborg, så findes der et andet folketing, hvor der ikke leftes for vælgerne. Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldtes så meget af det enkelte partis fortjeneste, men de andres bummerter. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Du sagde før om, at man skulle stikke kniven i nogle embedsmænd. Man skal bruge et helt samurajsværd. Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Hallo, hallo, hallo. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Sådan er reglerne, Frank. Og så må du have alle de holdninger, du vil. Ja, sådan er reglerne. Men når jeg bliver diktator i Danmark, ja, så vil jeg lave reglerne op. Det gode gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10. Her på Radio 24/7. Ja. Og nu skal vi over til noget lidt andet. For nyligt der afholdt rapperen og entreprenøren 50 Cent en koncert på Skanderborg Festivalen. Smukfest, som det også bliver kaldt. Og den fik enormt blandede anmeldelser. I Politiken skriver de i overskriften, hovednavn leveret hjælpeløs og katastrofal præstation og kvitterer med én stjerne. Og anderledes i musikmagasinet Gaffa skriver de så, vi fik et show, der sprudlede af musikalsk overskud og giver rapperen 5 stjerner. Så faktisk så skriver de også i Ekstrabladet, meget apropos, Karen. Især den håbløse trommeslager, hvis energiniveau var omvendt proportionelt med hans rytmiske forståelse, var en fæl oplevelse. Jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg nogensinde har set en så inkompetent forsamling på den scene. Om selv samme rytmesektion skriver Gaffas anmelder. Bandet bag ham spiller som en drøm. Især trommeslageren overbeviser med hårde slag i lille trummen, end Jimmy Chamberlain fra Smashing Pumpkins har drømt om i 10 år eller mere. Ja. Han har den store ja-hat på, må man sige. Han har ja-hatten på over hos Gaffa. Er jeres anmelder, er han musisk? Altså, kan han spille selv? Det ved jeg faktisk ikke, men de kan anmelde. men det, som da jeg faldt over den her artikel, der undrede jeg mig jo lidt over, altså hvad skal vi egentlig bruge de her koncertanmeldelser til, hvis det er så meget en smagssag, og det kan være så meget øst og vest. Og det vil jeg gerne spørge Ole Rosenstand Svit om. Han er webredaktør på musikmagasinet Gaffa. Hej Ole. Ja, og godmorgen. Godmorgen. Har du læst de her anmeldelser om 50 Cent-koncerten på Skanderborg Festival? Ja, det har jeg. Det er jo en af jeres skribenter, som var ret begejstret for koncerten. Ja. Kan man sige omvendt på i Politiken og Ekstrabladet var de modsat ikke særlig begejstrede. Er det et tegn på, at de her koncertanmeldelser bunder mere i en smagssag og ikke decideret viden om musik og hvad en god koncert egentlig skal indebære? Altså, det er jo per definition en smagssag. Det er jo subjektivt. Man må simpelthen skrive det, man synes. Men det er klart, at man skal selvfølgelig have en eller anden form for musikfaglig baggrund og vurdere på. Men det sker jo relativt tit inden for alle mulige genre, også filmanmeldelser og boganmeldelser, alt muligt, at anmelder kan være vidt uenige. Altså, så må man jo bare kigge på argumenterne, hvilke argumenter er der for, at man synes noget er godt eller mindre godt, og det kan man jo altid være enig med. Og noget af det, som mange anmeldere har eftertræet omkring en 50 Cent-koncert, det var, at 50 Cent spillede uddrag af sine numre. Altså, han i stedet for at spille et nummer, der måske var 4-5 minutter, så spillede han, og dem, altså, det er jo til sådan en rock-musikalsk tilgang til tingene. Man spiller et nummer på 4-5 minutter, så spiller man et nyt nummer på 4-5 minutter, osv., så kører man videre sådan en time til halvanden. Hvor med 50 Cent, han gør det, som mange rappere er begyndt på at gøre, nemlig at spille uddrag af nummer. Sådan en form for medley nærmest. Ja, lige præcis. Det er vel ligesom sådan et dansegulv, hvor der er en, der er utilfreds, ikke? Så kommer det altid op på vi skal starten på nummeren, det er det, vi vil have. Det er lige præcis, og det kan man så som anmelder gå ind og sige, jamen, er det okay, eller er det ikke okay? Og der har vores anmelder så valgt at have ja-hatten på. Og andre, man kunne også have valgt at have nej-hatten på. Og det, ja, det er jo så lidt, det er jo den ene ting at sige. Og den anden ting, det er jo det med, om hvorvidt trommeslæren var god eller ikke var god. Ja. Og det er jo også igen totalt subjektivt, men man skal selvfølgelig have en musikfaglig baggrund. Men nu vores anmelder, Christoffer Weimann, er jo faktisk selv gennemprofessionel musiker. Han spiller lige guitar i det band, der hedder Dance with Death, som har været karrierekanonen for 2 år siden. Så han må heller ikke have musikfaglig indsigt, som gør, at jeg kan vurdere, om det er en god trommeslager. Ole, du går ikke så godt igennem. Kan du ikke lige sige, hvilket band han spillede i igen? Det hedder Dance with Dirt. Dance with Dirt. Ja, sådan et rock'n'roll band, kan man sige. Hard rock band, som også udgav et album for 2 år siden cirka. Okay. Band, så han ved altså lidt om at slå på tromme og andre ting? Det skulle vi mene. Altså, måske især guitar, fordi han tager guitarist, men jeg bestemt mener, han også ved, hvordan man spiller trommer. Altså, men jeres anmelder... Men det kan være, måske han jo har den her lidt rockmusikalske baggrund, hvorimod at han vurderer det som en rocktrommeslager. Han sammenligner også trommeslageren med Timmy Timberland, og han er en rocktrommeslager, hvorimod at... De andre anmeldere har måske ment, at det skulle være lidt mere hiphoppet, funky, tror jeg. Han måske skulle have været lidt mere, hvad skal man sige, synkoperet, have lidt mere skæve rytme. Han skulle have svinget lidt mere, hvor vores anmelder fokuserer på, at han brager igen. Men han skriver også, jeres anmelder i starten, at han faktisk ikke kender 50 Cent's musik. Det er rigtigt, han har den der lidt rockmusikalske tilgang, men altså faktisk, det er jo sådan, at vi vil jo meget, meget, meget gerne på gaffa til en anmelder, der er special eksperter i for eksempel hiphop eller elektronika osv. Det forsøger vi faktisk også til daglig, men på den festival, der kan vi desværre ikke få akkrediteret 10 forskellige anmeldere, der kan vi kun få akkrediteret. Det er også for dårligt. Ja, så må vi ligesom prøve nogen, der ligesom er lidt brede, og så, jeg ved jo faktisk, at Stoffer, han fik læst rimelig godt op på 50 Cent, der hørte det meste af hans bagkatalog, så han har sådan forberedt sig rimelig godt. Jeg tror, vi kender alle sammen følelsen af at have været til sådan en koncert, og så virkelig været fuldstændig forelsket, når vi gik hjem, købte en t-shirt, og så læser man en anmeldelse, hvor anmelderen er dybt uenig. Så her afslutningsvis, Ole, hvordan skal man forholde sig til de her anmeldelser? Jamen altså, det er jo helt fint, hvis man gør det, som mange gør i dag, nemlig at man lige samler rundt, og så måske prøver at tage et samlet billede af anmelder, hvad skal man sige. Altså kigger på, hvad de andre medier også skriver, og så omkring. Altså jeg skal også sige det med 50 Cent, altså. Kristoffer er også godt, at han kan lige kigge rundt på publikum og vurdere, jamen, hvordan har stormpublikum hænger, eller har de en fest? Og de havde en fest, så han er også lidt på publikums side her. Men man er selvfølgelig velkommen til at ligesom se, hvad de andre medier også skriver frem for bare her i det medie, så kan man ligesom tjekke rundt på, og så kan man jo så se, hvad det samlede billede er, hvad gennemsnittet er. Og der var jo også folk, der gav 3 stjerner til 2 gange. Ja, jamen, det kan være, at sandheden ligger et sted midt imellem den ene og den 5. stjerne. Men mange tak til dig, Ole Rosenstand Svit, webredaktør på GAFA. Så lidt, og selv tak. Nå, vi er tilbage i studiet nu. Vi har Karen Bro, chefredaktør for Ekstra Bladet, og Sebastian Dorset, komiker. Yeah. Jeg skal lige spørge om noget. Ja. Yeah. Altså, for det første, vi kan godt tale om anmeldelser. Det skal vi nemlig gøre. Men jeg læser ikke musikanmeldelser eller koncertanmeldelser. Jeg læser nogle gange filmanmeldelser, fordi så ved jeg, om jeg skal gå i biografen. Men jeg læser sjældent koncertanmeldelser, fordi så har koncerten jo været. Ikke nødvendigvis. Nå. Er nogen, du er ikke nødvendigvis nogle gange. Jeg var til en koncert her i den forløbende uge ude i Amager Bio med en gut, der hedder Connor Oberst. Han spillede i Aarhus først. Og så kunne jeg jo inden jeg skulle til koncerten i Amager Bio, så kunne jeg jo læse anmeldelsen. Det var fra Gaffa, jeg læste. Mm. Hvordan han havde været i Aarhus, som faktisk var meget god. Vi sætter også nogle gange folk til Göteborg eller Malmö eller London. Præcis, på sådan en præanmeldelse. Men det giver jo meget god mening. Så det kan du godt gøre. Ja, men hvad så med sådan her, når vi har Skanderborg Festival og Roskilde Festival, som dækkes intensivt af de fleste danske medier, ikke? Når jeg sidder og ikke er på Roskilde Festival, som... Ja, jeg er altid på Roskilde Festival. Men når jeg ikke er... Hvis du ikke var. Ja, hvilken interesse har jeg så i at læse om, hvordan Rihanna spillede. Der skal man gøre, ligesom vi snakkede om før. Man skal man deles efter anskuelse. Hvis man sidder og jaloux over, man ikke er på Skanderborg eller Roskilde, eller man sidder og synes, det er snyd, eller man bare synes, det er dumt med de her festivaler, hvor unge mennesker tærer sig som vilde dyr. Så kan man læse ældre. Så skal man bare læse de dårlige anmeldelser. Så skal man læse de anmeldelser, hvor man er negativ. Ha, der slap jeg for det lort. Hvis man selv er der eller er en fan, så kan man gå ind og læse de positive anmeldelser. Det er det, jeg siger. Han har altid været en fantastisk musiker. Så kan man ligesom bare blive bestyrket i sit verdensbillede, uden at blive udfordret. Det synes jeg, det kan man altid udnytte. Så er der jo også det ved det, at hvis det er en god anmelder, så er anmelderen jo også velskrivende, og så kan det være en en fornøjelse at læse den anmeldelse, bare fordi den er godt skrevet. Altså jeg læste faktisk, jeg har aldrig været på Skanderborg, men jeg læste en anmeldelse fra i vores egen avis fra Skanderborg, som jeg blev suget ind i, fordi at det var helt tydeligt, at vores anmelder Henrik Weiss, han havde ikke regnet med, at det skulle være så stor en oplevelse. Han var inde at se Kira i et telt, hvor der ikke var ret mange, og det var sådan lidt... Kira Skov? Ja, og så blev han simpelthen fuldstændig bjergtaget, og det var en fantastisk koncert. Han gav 6 stjerner, det gør han ikke så tit. Så den blev jeg bare suget ind i at læse, og den var velskrevet. Ikke? Det er også startet med en god anmeldelse, der er velskrevet, fordi de dårlige, der virkelig er, hvor der er smæk forskellige. Ja, så er det lidt nemmere, ikke, når man kan spidse det til. Ja. Hvis du sidder derude og lytter med og har en kommentar til, hvordan altså, dit forhold er til anmeldelser, om du kan bruge dem til noget, så er du velkommen til at skrive til os på 42 600. 24/7. Jeg skal lige... Og til det vil jeg lige indskyde, har du været til 50 Cent-koncerten? Ja. Så skriv endelig en sms, fordi vi vil godt høre det fra en, der ikke skulle ud og skrive en anmeldelse bagefter. En, der ikke er ekspert. Hvordan var din oplevelse? Var den god eller dårlig? Og apropos det der med, hvordan har dine venner oplevet koncerten? Det synes jeg faktisk har en værdi. Fordi nu er jeg jo på alle mulige sociale medier, ikke? Jeg er selvfølgelig på Facebook, som de fleste danskere, men jeg er også på Twitter, og engang var jeg også lidt på Instagram. Og så er der jo også... Det, siger, er det det eneste? Er du kun på de tre? Er det ikke mange? Nå, men jeg bruger også YouTube en gang imellem, ikke? Og når jeg ligesom skal se sådan en band, jeg godt kan lide, så går jeg ind på YouTube, og så ser jeg lidt af koncerten. Så kan jeg ligesom se, okay, sådan her var koncerten, det ser sgu meget fedt ud, det der. Og det samme er sådan, hvis nu jeg skal se, hvordan 50 Cent-koncerten er, så søger jeg ind på Twitter under hashtagget smukfest, eller ser, hvad de folk, jeg følger, hvad de skriver. Og for mig, der tænker jeg, det er sgu da, altså, det har da en langt større værdi i forhold til de folk, jeg allerede har valgt at følge, og folk, der er mine venner, hvad de synes om koncerten. Er det måske ikke fremtiden for koncertanmeldelser? Hvad mener I? Jamen, jeg synes, at anmelder, professionelle anmeldere kan noget andet og noget mere. Altså, hvis det er en god anmelder, så kan han jo give dig i sin anmeldelse et perspektiv, du ikke får, hvis du lige sidder og kigger lidt rundt på de sociale medier. Han kender måske kunstneren igennem 10 år eller noget, og kan se, hvordan kunstneren har udviklet sig, og kan gøre rede for det, og kender og kan se, hvordan at de ændrer deres repertoire, og hvilken retning han nu går i, og kan måske tænke frem. Måske ved de noget om personen nu, den samme, som jeg lige fortalte om før, Conor Oberst, som jeg læste en anmeldelse af. Han har åbenbart haft en falsk anklage om voldtægt hængende over hovedet i lang tid. Det vidste jeg ikke, det synes jeg, der var interessant. Mm-hmm. Det kunne den anmelder også fortælle mig om. Så professionel anmelder kan jo noget mere, end det, du kan stykke sammen. Jamen, helt sikkert også, hvis du har en professionel anmelder, du har fulgt i nogle år, så ved du også, hvad vedkommende smag er. Så kan du måske afkode og sige, at han er ikke sådan lige hip-hop-typen, men okay, han er generelt en tilfreds med indsatsen, kan man sige. Ja, altså, ligneragtigt. Ja, ja. Vi har i øvrigt lige fået en sms om folkeskolen. Der står, at skolebørn skal arbejde hårdere. Skattevæsenet venter utålmodigt på, at de skal blive voksne og få et job. Og det var jo apropos det der med... hvilke forventninger vi havde til skolen, ikke? Sporer man noget ironi i den besked? Det ved jeg ikke. Altså, det giver jo en meget god mening. Altså, man uddanner folk til at arbejde i det her samfund. Det er et konkurrencesamfund, så vi skal have dem ud. Men altså, sidder skattevæsenet virkelig utålmodigt og venter på, at de skal have få job? Ja, det er måske mere staten Danmark, der gør det. Nå, vi skal tilbage til emnet. Vi har Karen Bro, chefredaktør for Ekstra Bladet i studiet, og vi har Sebastian Dorset, komiker, og vi taler om koncertanmeldelser, og hvorfor de ikke har nogen værdi. Og vi er blevet enige om... Vi taler ikke om, hvorfor det ikke er nogen værdi. Vi taler om, de har noget. Nu strammer du den. Jamen, det gør jeg altid. Personligt kan jeg godt lide at læse anmeldelser, også fordi, at, som du også selv siger, Karen, få noget baggrundsinfo på musikeren. Og nogle gange synes jeg, man kan have lyst til at sætte musikernes plader på bagefter. Og det synes jeg er et vigtigt perspektiv, som man ikke får med på de sociale medier, trods alt. Jeg synes også, noget af det sjoveste ved anmeldelse, det er, når man har et ungdomsfænomen, som siger som en gammel mand, der bliver anmeldt, og det er måske ikke altid sådan det mest dybfølte eller gennemtænkte eller sådan velskrevne musik, de leverer. Og så siger anmelderen med den frækhed, anmelder kan have det faktum, og så er der et rasende læserstorm af vrede teenage-drenge og piger, der synes, det er i hvert fald, han er bare en gammel mand, der ikke forstår noget. One Direction er bare det bedste nummer et, jeg elsker jer. Ja. Og det er, sådan, det er sjovt, den automatreaktion, at det er, ligesom, altså, det er jo bare en ny generation hver gang, der ser deres idoler ydmyget i en anmeldelse og bliver rasende. Altså, det er sådan, nærmest en måde at generere klik på, tror jeg, hvis man har et ungdomsfænomen, så ligesom bare sige, vi giver dem en virkelig dårlig anmeldelse. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at når Thomas Treve, han anmelder Justin Bieber hos os, så giver det rigtig mange klik. Det kan, men det er jo også, det er jo fint nok. Altså, det er jo også godt at mærke, at man lever, når man bliver rasende over, man har været inde til en skøn koncert, og så er der en anmelder, der tillader sig at skrive noget andet. Men altså, man går jo op i det og bruger tid på det, og så har man jo en at diskutere med, om jeg så må sige. Ikke? Men det er sjovt, det ligger lidt op af den her tråd, jeg snakker om, for nu gentager mig selv lidt der med, hvis man er fan af nogen, og de får en dårlig anmeldelse, det vil man ikke finde sig i længere i dag. Altså, man vil ikke indse, at de måske havde en dårlig aften. Man vil ikke have, at nogen siger noget grimt om ens helte. Nej. Men man har jo også en stemme nu, kan man sige, og så kan man jo gøre, ligesom du gør, Thomas, og hashtagge. Og det er jo fedt. Altså. Præcis. Ja. Sebastian, du er jo komiker, altså, du har jo prøvet at blive anmeldt selv. Ja. Hvordan er det positivt? Jeg har ikke prøvet det positivt. Men jeg er sikker på, det er skønt. Hvordan er den følelse af at få en negativ anmeldelse efter noget, man har arbejdet hårdt på og selv synes er rigtig godt? Altså, det er jo den grundlæggende antagelse i Danmark, at i hvert fald, at man ikke kommenterer en anmeldelse, at man ikke svarer igen på en anmeldelse. Det er jo lidt det, der er irriterende, fordi når man beskæftiger sig med noget, som er så en selv, så det er jo kendetegnet, hvem som regel ved noget om det. Man ved i hvert fald, hvad kriterien er, man ved ligesom, hvad omstændighederne har været, og det gør det lidt irriterende nogle gange, hvis en dårlig anmeldelse simpelthen rammer ved siden af. Det tror jeg, mange kunstnere sidder og oplever der med, jamen det er jo ikke det, jeg ville, eller det er jo ikke det, at det er ligesom ens genre bliver omtalt som noget forkert. Altså, det er helt grundlæggende præmisser, hvis de er forkerte, at de irriterende bliver dårlige anmeldt. Ellers skal man bare sige, nå ja. Altså, men har du lyst til at gå ud, hvis du får en dårlig anmeldelse, og så kommentere det? Nej, nu, altså, jeg beskæftiger mig med humor, det er jo altid en smagsag. Det er jo svært at gå ud og sige, jo, det var sjovt, det var da helt vildt sjovt, men hvis det kriterier er ligesom, at man kalder det noget andet, end det er, eller man sådan, altså, man misforstår, hvad det er, der er blevet gjort, så kan man godt have lyst til bare at præcisere ligesom, altså, rammen om det, ikke? Altså, det svarer til, hvis en anden eller en musik siger, altså kan der bare en bandet noget forkert, eller siger trommeslageren anden, end han var, ikke? Altså det er den slags ting, man godt kunne lyst til at sige, ah, come on, ikke? Altså det er jo ikke... Men så bliver du også så er du ikke sjov, når du gør det. Nej, præcis, ja. Men det kunne ikke. Jamen, tak for det. Vi tager lige et lille indslag. Da de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger, skal man tænke på i det her samfund, de bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotløb. Min medvært hedder Thomas Noppen. Og i studiet har vi Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet, og Sebastian Dorset, som jo er komiker, og jeg tror, de... Ja, jo, det kan vi kalde. Man kan vel kalde dig flere ting efterhånden. Det er nemlig det, der er så dejligt. Ja, du er multikunstner. Nej, det kan man ikke kalde mig. en ting i forhold til, hvad du nævnte før, Sebastian, med at du er blevet anmeldt og sådan noget, ikke? Mm. Og du er jo komiker og sådan noget. Og jeg tager jo mig selv i en gang imellem, når jeg prøver at fortælle en joke, og folk ikke griner. At jeg ligesom forklarer... Prøv nu at høre, I skulle grine på det der. Ligesom forklare joken, og folk siger, du behøver ikke forklare det der, fordi det var ikke sjovt, ikke? Er det sådan noget, man, altså, hvis man skal svare kritisk igen på en anmeldelse, så kan man tage det op? Nej, endelig ikke tage op, hvorfor det ikke var sjovt. Hellere tage op, hvorfor man måske synes, at man kan ikke komme med undskyldninger rigtigt. Det bliver bare lyst til nogle gange, at det var det forkerte setting, og det ikke var rigtigt. Men altså, generelt skal man bare lade humor være en smagsag, og så ligesom gå videre. Men man kan også nogle gange mærke om anmelderen. Det eneste, jeg har kritiseret en kollegas anmeldelse engang faktisk, når jeg nu tænker over det. Fordi der var en, der skrev som en anmeldelse af et show, jeg tror det var Jonathan Spang, at nu var hun jo ikke til stand-up, og hun synes det var en mærkelig genre, og det var det der med, at man skulle tvinges til at grine på den måde. Og så blev jeg bare sådan lidt harm på genrens vegne, og sagde, at jeg går heller ikke ind til en ballet og siger, hvorfor danser de rundt på den måde, i stedet for at stå og fortælle, hvad de vil. Og det er tåbeligt, bare hopper omkring og svinger med benene. De kan bare sige noget. Altså, det er jo sådan en mærkelig sådan form for... Altså, det virker bare... Så kunne du også få lidt af det der ud på kollegaens vegne? Ja, så fik man lidt udløb. Der er jo gode stand-up-anmeldere i Danmark, som ved noget om det, ikke? Altså, ja. Så det. Vi har fået en sms om anmeldelser, hvor der er en, der skrev her, jeg er enig i, at anmeldelser ofte kan være så subjektive og udtryk for anmelderens personlige hasan og idénorm, at de svært kan bruges som retvisende. Når Pat Metheny, som jeg ikke ved, hvem er, kan spille med sit band i næsten 3 timer og udvise music manship, spilleglæde og samspil på det ultimative niveau, så virker det mere end latterligt, at han bliver skældt ud af den mavesure anmelder for at se glad ud og spille så længe. Øv, tænk at musikere vil begave publikum så længe. Eller bevæge publikum, tror jeg, der står. Ja, der mangler lige en bogstav der. Ja, der er en, der har siddet og fået sin yndlingsmusiker sablet ned, ikke? Apropos tidligere... Men det er jo ikke en eksakt videnskab, altså. Nej, det er jo også det er jo nyhedsproduktion, ikke? Folk skal have noget at læse, og folk skal blive klogere. Apropos hvad vi talte om tidligere i forhold til, at mediedækningen måske havde været lidt for pro-israelsk og pro-palæstinensisk, så er der to bloggere inde på TV2, der har skrevet, at det faktisk er lidt ligesom en fodboldkamp. De har skrevet, at man jo altid synes, dommeren er dårlig for... Hmm. Altså, at dommeren altid holder med modstanderholdet, ikke? Det er så USA, der er dommeren, ikke? Jo, det er jo USA, der er dommeren, ikke? Og, men i det her tilfælde har de faktisk via avisen, de har fundet nogle studier på en undersøgelse, hvor man har vist helt det samme indslag for et pro-israelsk publikum og et pro-palæstinensisk publikum. Og det viste sig så, at de pro-israelske synes, at det var biased i forhold til Israel, de pro-israelske synes, det var biased i forhold til Palæstina. Det når vi ikke snakke mere om nu. Nej, fordi nu er det ved at være tid til nyhederne. Vi nærmer os klokken 8, og med os er stadig Karen Bro klokken 9. Ja, gud. Ja, hold da op. Ja, men det har været tidligt her til dag. Karen Bro, chefredaktør for Ekstrabladet, Sebastian Dorset, komiker, I sms'er med avislæser i dag, nu ja. Klokken 9.